Bună, Cristi! Te Mihai s-a gândit să-ți fac un cadou de ziua ta, să mă pună pe mine să îți vorbesc. Ne-am gândit să facem o emisiune această seară de mai cu tinerii noștri, tineri care împlinesc 20 de ani. Să vedem și noi cum mi se pare acest prag imens de la 19 la 20 de ani. Chiar cum sună 20 față de 19. Ce mai e, Tura? Vreau să primim un ascultător care a plinit de curând 20 de ani. Văd aici pe acest display. Este Martin Gheorghe din Zăhărelul de Sus. Neva. Chiar așa eu sunt, domnule. Că greu vă prinsei. Păi, ia, spuneți-ne cu centrala noastră de Zăhărel. Da, de curând v-ați serbat onomastica, nu-i așa? Da, să știți, sincer vă spun, chiar aseară a fost chef la mine în bloc. Bă, ce chestie, bă, a venit o babă de la 3, ci că de ce am turnat pe pervazul ei. Nu se poate, bă, așa, păi făcea și noi cartofi prăjiți ca între femei și bărbați, vorbesc copii. Și uleiul acela era vorba aceea. Ne-am făcut masajul una altuia. Înțelegeți? Nu uitați că acest înregistrare va fi ascultată de toată familia Toma. Așa că, fără masaj, dar blocuri în Zăhărelul de Sus este posibil, dar mă rog, acum la 20 de ani orice este posibil, dar blocuri, totuși, să nu exagerăm. Incredibil, dar am improvizat din cutiile de unei combine Sony. Am pus una peste alta, am adunat de la casă, cocioabă. Și a ieșit într-adevăr un pachet de cărți de joc. Un pachet promoțional, bineînțeles. Sigur că da, 50% gratis. Cumprați acest apartament și primiți și baia gratis. O tufă întreagă. Toți locatarii primesc baia gratis, care este comună la parter. Cu șoarecii deodată. Ce aș vrea să vă spun eu că... Deci ziua mea mi-a plăcut foarte mult. A fost o zi deosebită, m-am întâlnit cu oameni pe care nu i-aș fi crezut că pot fi în halul ăsta de bețivi, fetele atât de târfe și părinți atât de... Așa? Cum a fost atmosfera? Mâncare, băutură, știți, când e pe gratis se adună toată lumea din bătătură. Mai ales, eu știu cum e. Asta ce părere aveți? Cum s-a părut că aveți dintr-o dată prieteni care nu i-ați mai văzut până acum, care au răsărit ca ciupercile la mine la sub braț? Ia, cum vi se pare? Oameni care nici nu cunoșteam, le-am trimis invitații doar știind că aveau bani. Ce zici? Meștere! Știind eu că aveau bani, le-am trimis și veniră proști. Credeau că e de pomană. Ce dracu? Bă, da, proști, bă, că le-am spus unor fete, veniți mă și voi cu mâncare, că mama cam doar între... Nu, deci nu poate să ocupe mama de mâncare. Și totuși a ieșit foarte bine, au venit toți. Tot a început mai spre seară. Era 5 după masă. Sigur, la ora 5 putem... Ce a început? A început să se verse cadourile? A început să vedeți zorii zilei de 20 de ani? Ați început să aveți speranțe? De unde? Ce a început mai exact? A început emisiunea de la celor de la ora 5? Nu, domnule. N-a început decât o mare petrecere. Avea să urmeze. Pe ușă am scris la stânga pentru cadouri, înainte pentru petrecere. Dar înainte nu era nimic. Menționez, fără cadouri, ula petrecere. Da, aceasta este atmosfera din partea estică a Maramureșului nostru. Să mai luăm aici încă un ascultător, ia să vedem, alegem la întâmplare. Ce întâmplare, că am sunați-mă și am zis, Iulia, am zis numărul, te rog să afișezi numărul pe ecranul radioului, te rog să știi numai unde să sune, așa. Deja avem, uitați o tânără domnișoară, poftiți Doamna Zanfirescu Protopopesca. Da, a, din București. Zanfirescu Protopopescu, nu îndrecis, nu mai era... Mă scuzați, am crezut, da, sigur. Atât în sfârșit o lume mai selectă. Mă rog, domnișoară, ce perspective noi vi se deschid la 20 de ani, care până acum au stat mai mult în ginset? Da, eu, fiind ținută de părinți, legată cam de pat, nu aș fi crezut că vreun băiat să mi se poarte ca un mare om spălat. Știți, n-aș fi crezut că băieții pot fi atât de tandri, de drăgăstoși. Eu la televizor am văzut mai oameni ca Andrei Gheorghe, ca Florin Călinescu. Și Godi, dă-le dracu! Dar când au venit prietenii mei de la liceu, care aș fi crezut că tocesc toată ziua, domne, știu să mângâi o fată, să pupe pe buzișoară, chiar să pună mâna sub fustișoară. Asta nu cred că vă interesează, dar, domne, cu ziua mea... Mi-ar interesa, dar nu cred că interesează pe audiența noastră. Putem vorbi după emisiune, vă rog să reveniți, dar... Chiar acum aș vrea continuați... să retrăiesc, chiar aș vrea să retrăiesc. Vai, fucea dumneavoastră, adevărat admirabil mesager al farmecului feminin. V-ați serbat deja ziua sau urmează, vă gândiți în perspectivă cum ar fi? Da, am serbat acum 2 săptămâni, fără glume. 2 săptămâni? Păi, domnule, ne interesează cei care au sărbat-o mai recent. Ce mai avem aici? Ce să mai vedem? Încă un tânăr. Ia, poftiți, domnul Michel Vaillant. Sper că am pronunțat bine, domnul Michel, nu este așa? Da, doar eu sunt. Cum vă simțiți acum în postura de 20 de ani? Vă dați seama, 20 de ani? Da. Acum 20 de ani am sărbat. Ne-am întins și noi. Ne-am întâlnit toți în pădure, că de era ziua, era cald și am zis, hai să facem baie. În pădure? În pădure, da. Printre frunzi. Era dimineață și... Printre razele soarelui. Între, aripile umede ale frunzelor copacilor își scurgeau stropii dimineții. Mă înțelegeți, domnule, sau vorbesc singur? Vă înțeleg. Ce să mai spun? Ziua mea a ieșit de catastrofă, ca să nu zic de belea. Unul a venit cu ciupercile, altul cu muștarul, eu cu căpșunile. Băi, vă închipuiți ce a ieșit? Nu vă mai explic. Păi, să vedeți. Am început să dansăm pititea. În urma acestei combinații, cred că a ieșit și foarte repede ce a ieșit. Dar... Cum să nu? Și copacii în zona aceea vor crește netihnit. Așa. Și cum este acest dans mioritic, pititea? V-ați pitit împreună sau v-ați pitit fiecare de celălalt cu echipier? Jucați ca o echipă? Sau... Vedeți, dumneavoastră, tendința în gând de a te cupla. Dar când se întâmplă, fugi unul de altul. E, acum ne întâlnim noi prin tufe și, ca să ne ascundem cât mai bine, trebuie să ne lipim din când în când. Ceea ce nu fu disgrațios din partea nimănui. Așa? A vrea să spuneți că sunteți de acord cu mine. Referitor la disgrațios. Dar totuși, cei prietenii care v-au adus acele cadouri, v-au cântat, cum până acum nu nimeni a fost așa observat. Majoritatea tinerilor în ziua de azi pun accentul pe cadouri. De exemplu, chiar și Cristi se gândește acum că totuși Mihai poate mai are ceva pentru el, în afară de această înregistrare stupidă. Dar, Cristi, lasă cadourile deoparte. Uite, vezi cum e la 20 de ani, să ne continuăm aici relatarea. Ce să vă mai povestesc? Viața mea de până la 20 de ani a fost un eșec notoriu. Toată ziua mă gândeam că sunt singur, fără bani. Și atunci am ieșit afară, era primăvară. Și am dat un telefon de la fix nu sunt bufon. Și am sunat-o pe Gina. Ce faci tu? Ești cu mașina? E, atunci când mi-a răspuns, vai, normal, că m-ai impuls. Sigur, vii ca tu să mă iei chiar de vrei? Da, vreau, fă, vreau, cum să nu vreau să te beau. Chiar de-a ști ce să-ți mai spun, din fund curge tot săpun. Am urmărit și tinere talente, la care de la împlinit 20 de ani se cred talente. Haideți să ne aflăm aproape de finalul emisiunii noastre și de spațiului pe hard. Am putea să uităm pe o notă filozofică. Avem, iată, și tinerii la facultate care nu mai sunt atât de aerieni ca ascultorii noștri până acum. Uitați, avem un tânăr intelectual care mai mult a stat să învețe de ziua lui. Ce ne puteți spune, domnule intelectual? Credeți că fiind la facultate vă pierdeți timpul în comparație cu ceilalți tineri ai societății noastre de astăzi, care baruri, femei? Asta... Păi cum să nu le iei? Cum să nu le iei? Le iei în toate felul. Ia, spuneți-ne balada unui cuc cu 20 de cuce. Chiar de-a ști că mă duc fără tine, chiar de-a ști că apuc să visez la tine, nu cred că voi reuși. Nu cred că vei trăi. Am ajuns să mă gândesc la multe fete, dar știu că am plete și atunci mă bucur. Măi copile, vino să te culci cu mine. Oricum nu lăsăm pe bandă, dar să scoatem versuri imediat, stați așa. Și nu cu copile, este vorba de 20 de ani. 20 de ani. Vai, ce se întinde în față. S-au dus vremurile tinereți. E, s-au dus. Poți fi tânăr toată viața, dacă dă mașina peste tine la 21 de ani. Altfel, te ajungi un om matur, te vei încadra în tiparul societății, te vei duce la servici, te vei uita la televizor seara, mai faci și altceva. Nu e bine. Nu te încadra în societate. Fii ceva deosebit. Cum este acest tânăr din seara aceasta? Ceva deosebit! Deosebit! La vârsta lui, să ne spună chiar el cu gura lui. M-am născut acum 20 de ani, eram cam dezbrăcat, vai ce-mi plăcea când doctorul mă atingea. Ha! Și atunci mama a căzut cam leșinată, de pierduse cam mult lichid din vată. Și atunci mi-a zis, merită să las ceva scris. Și uite ce am scris. Doctore, mă duc acum, îmi iau rămas bun. Îmi dau seama că nu pot trăi convențional. Mă duc acum drum bun. Dar ce zic drum bun că mă duc singur? Este trist. V-am văzut pe voi cum trăiți. Este trist. Pot trăi la vale, sunt doar un om. Și-am o pulă între picioare, cât un pom. Bine, aceste faze la montaj se va tăia, dar totuși reținem ideea. Eu mai rețin și altceva, dar mă rog. Cristi, la mulți ani, poți să o consideri și un cadou din partea mea. Uite, m-a rugat Mihai să-i fac această emisiune pentru fratele său. Primul mare de la Marius pentru Cristi, cu dedicațiune și stimațiune, să n-ajungi ca Mihai. Ignorăm ultima parte a discursului Marius și aș vrea să spun Cristi, acum între noi doi Cristi, zic și eu la mulți ani, că doar sunt cu Marius aici și nu asta contează. La mulți ani pentru cei 20 de ani și ne vom întâlni în viața asta. Cine știe, dacă ne-am născut unul lângă altul, sigur că ne vom mai reîntâlni, dragul meu Cristi. E acum, putem să mâncăm liniștiți în continuare, că doar masa este întinsă, ca și plaja. E destinsă. Poftă bună!